Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Sabahul hayr, sabah bi hayr, rojbaş, pariluin, good morning, guten morgen, guten morgen. Bonjour, bonjourno, dobro jutro, dzień dobre, selamet pagi, ohayo gozaimas. Zao en, shalom, haberi. Keşke dünyanın 3000 dilini bilsem de 3000 dilinde herkesi, tüm insanları selamlayabilsem. Ne güzel olurdu. Ama siz öyle varsayın ve herkese kendi dilinde selam verdiğimi varsayın. Zira insanlık ailesi gerçekten de bir ailedir. Yani hem aynı kökenden gelmiş olmak itibariyle ailedir. Hem de insan olmak itibariyle. Hani Hazreti Ali'nin Malik el-Eşter'e yazdığı mektupta şöyle diyordu ya, insanlar ya insanlıkta eştir ya dinde kardeştir. Onun için dinde kardeşlerimize de insanlıkta eşlerimize de selam olsun. Zira selam barıştır. Barış olsun. Barıştan rahatsız olan toprak olsun. Barıştan rahatsız olan beter olsun. Zira barıştan kim rahatsız olur? Yani savaştan zevk almak nasıl bir şeydir? Onun için sanırım Şahkülü Kaymak bu olsa gerek. Hani her zaman söylerim ya, Allah Resulü iki tür ismi değiştirirdi, diğerlerine hiç dokunmazdı. Bir tanesi içinde şirk olan isimler, Abdülved, Abdülüzza, Abdülmenat gibi. Uzza'nın kulu, Veddin kulu, Menat'ın kulu gibi. İkincisi de harp isimlerini değiştirirdi. Savaş olan isimleri değiştirirdi. Onun için selam olsun, barış olsun. Bugün Ramazan'a denk geldi 16. Siretül Kur'an dersimiz. Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimiz. Ramazan hoş geldi. Umarım bizi hoş bulur. Boş bulmaz. Umarım nahoş bulmaz. Ramazan hep hoş gelir zaten. Ama tabii bizim hoş olup olmadığımız ayrı bir mesele. Zaten biraz da hoş etmek için gelmez mi? Nahoş olanları biraz daha hoş etmek için gelmez mi? Umarım Ramazan'ın bereketiyle bereketleniriz. Ramazanınız mübarek olsun demiyorum. Ramazan mübarektir de Ramazan bizi mübarek etsin, bereketlendirsin diyorum. Hepinize tekrar selamlar, saygılar sunarak 16. Kur'an'ın Hayat Yolculuğu dersimize başlıyorum. Dersimizin ismi, başlığı İnşirah Suresi. Bir motivasyon dersi. Hakikate omuz verirsen el-Hak sana yardım eder. Yani sen Hakk'a yardım edersen Hak da sana yardım eder. İn tensurullâhe yensurkum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bu ilk bakışta insana çok garip geliyor. Bir, Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? İki, insan Allah'a nasıl yardım edebilir ki? İnsansınız sonuçta. Allah'a nasıl yardım edebilirsiniz ki? Hem de birkaç ayette gelen bu ifade ne ola ki? Üç, insan güçsüz ve zayıf bir varlık. Allah karşısında, Allah da sonsuz kudreti ve gücü olan bir varlık. Sonsuz kudreti ve gücü olan bir varlık olan Allah, sınırlı gücü olan insandan yardım istiyorsa bunu nasıl anlamalı? Bakınız, sorular gerçekten soru. Ve cevabı nasıl peki bunun? Cevabı şöyle olmalı. Ey insan, ki bunun yanına maallah ifadelerini de katmak lazım. Yani Allah'la birlikte, Allah'la birlikte. Dolayısıyla onları da katınca şu sonuca varmak mümkün. Bu tabii yorum yanılıyor olabilirim. Ey insan, Allah seni tarihi yaparken yanında görmek istiyor. Karşısında değil. ve diyor ki, gel bu tarihi beraber yapalım. Gel katıl. Katılımını istiyor. Katılım isteyen bir Rabbim var. Yani bu aslında şu anlama geliyor. Sana verdiğim iradeyi ben bile çiğnemiyorum ey insan. Sana özgürlük verdim, irade verdim, şahsiyet verdim, kişilik verdim. Bu kişiliği ben bile ezmiyorum. Sana bırakıyorum katılıp katılmamayı. Dilersen katılır, dilersen katılmazsın. Ama katılırsan unutma, seni yaratana katılmış olacaksın. Katılırsan unutma, Rabbinle beraber olacaksın. Bu önemli değil mi sizce? İşte hakikate omuz verirsen, el-Hak sana yardım eder. Yani Allah'a yardım edersen, Allah da sana yardım eder. Allah'ın yardıma ihtiyacı olmadığı, bedihi bir hakikat, ispata gerek olmayan bir hakikat olduğuna göre, sen kendine yardım etmiş olacaksın. Zira senin yardıma ihtiyacın var, Allah'ın yok. Seyrani'den bir beyit aldım, iki dize. Seyrani de der ki, hak benim arkam, hak benim arkam da ben kimden korkam? Eğer bir insanın arkasını hakka dayamışsa, o kimden korksun? Niye korksun? Niçin korksun? Sırtını hakka dayayan bir kimsenin korkacağı bir merci olmamalı. Yoktur. Onun için bu beyti akleden kalbinize, akleden kalbinizin kollarına usulca bırakayım. Hemşehrim Develili Seyrani'nin bundan 150 yıl önce vefat etmiş olan Develli Seyrani'nin beytini. Duha ve şer. Bir önceki dersimizde duhayı işledik. Bu derste de inşallah Şer suresini. Doğru ismi Şer. İnşirah da deniliyor. Bugün kullanımda yaygın olan bu. Bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Duha. Abdullah oğlu Muhammed'in çektiği insani sıkıntıları dile getiriyor. Şer. Resulullah Muhammed'in risalet misyonunun ağır bedelini dile getiriyor. Genelde karıştırılıyor. Sanki şerh de Allah Resulü'nün Resulullah olmadan önceki hayatıyla ilgili zannediliyor. Değil. Bu çok önemli bir ayrım. Şerh suresindeki yük peygamberlikle gelen yük. Duha suresindeki noksanlar ise beşerlikle gelen insani yük. Duha, Abdullah oğlu Muhammed'in hayatına ilahi yardımlardan söz ediyor. Şerh, Resulullah Muhammed'in risalet yüküne ilahi yardımlardan söz ediyor. Duha, bizi insanlık yükünü taşıma konusunda motive ediyor. İnsanlık yükünün altını çiziyorum. Şerh, bizi hakikat sorumluluğunu taşıma konusunda motive ediyor. Duha insanlık yükünü taşıma konusunda motive ediyor dedim. İnsanlık bir yük getirir mi? Bir yük olur mu? Evet. İnsan olmak zor. Beşer olmak kolay. Onun için insan doğulmaz, insan olunur. İnsan olmak için emek vermek lazım. İnsan olmak için risk almak lazım. İnsan olmak için ter dökmek lazım. İnsan olmak için öğrenmek lazım. İnsan olmak için tercih kullanmak lazım. İnsan olmak için akletmek lazım. Vicdanını ve iradesini aktif kullanmak lazım. İnsan olmak için öncelikle İnsani değerleri kuşanmak lazım. İnsan olmak için ahlak lazım. İnsan olmak için kişilik lazım. İnsan olmak için insanlık lazım. Onun için insan olmak doğuştan getirdiğimiz bir şey değil. İnsan olmak emek verdiğimiz, tercih ettiğimiz ve uğruna ter döktüğümüz bir şeydir. Hakikat sorumluluğu diye bir sorumluluk var mıdır? Elbette vardır. Hakikati taşımak bir sorumluluk. Hakikati bazen bir merkep gibi, affedersiniz, de taşırsınız. Ne yaparsınız? Hakikat yazılı kitapları sırtınıza koyarsınız. Onu da taşırsınız. Ama merkep neyi taşıdığını bilmez. Merkep sırtındaki yükün tezek mi, ilahi vahiy mi olduğunu ayırt etmez. Onun için sadece yüktür. Yük taşıyordur. Ama insan bilir, bilirse insan olur. Onun için insanın hafızasına bir şeyi almış olması, Kur'an'ı almış olması onu değerli kılmaz. Hafızasına aldığı Kur'an'ın bilincine vardığında değer olur, değerli olur. O nedenle Cuma suresinin ilgili ayetinde de olduğu gibi sırtlarına kitapları, omuzlarına Tevrat'ı alıp tepelerinde, başlarının üstünde taşıyıp ama onun sorumluluğunu yerine getirmeyen, onu taşımanın sorumluluğunu yerine getirmeyen ama ona inanmakla da övünen, onu başının üstünde taşımayı yeterli bulan Yahudileşmiş bir İsrail oğlu düşünün. Aslında bu ayet onlara inmedi. Bize indi. Ona eşek diyen mübarek Kur'an, Kur'an'ı aynen İsrail oğullarının yaptığı gibi yapana aferin der mi? Demez tabii ki. Onun için hakikati taşımanın sorumluluğu var dostlar. Bu sorumluluğu alanlar yarın kurtulanlar olacak. Ağır sözün sorumluluğunu taşımak. Ağır söz, nereden hatırlıyoruz biz bunu? Müzzemmil suresinden hatırlıyoruz değil mi? İnna senulgi aleyke kavlen thakila. Senin üzerine hiç kuşku yok ki biz ağır bir söz indireceğiz. Kavl hafif söze denir. Kelam ağır söze denir, etkili söze. Kavl etkisiz söze denir Arap dilinde. Kelam etkili söze denir. Kelamın türetildiği kök olan kelm yaralamak demektir. Neşterle yaralamaya da aynı kökten kelime kullanılır. Dolayısıyla neden öyle denmiş? Kavli yanına bir de ağır sıfatı getirdiğinizde eşittir kelam olur. Allah'ın kelamı diyoruz, dikkat buyurunuz. Allah'ın kavli demiyoruz. Allah'ın kelamı neden? Allah'ın sözü etkili sözdür. Etki bırakır, iz bırakır. Tıpkı bir neşter bir deriyi yardığı zaman o birleşse bile orada bir iz kalır değil mi? Tıpkı onun gibi. Vahiy de insan aklında, insan yüreğinde bir neşter çiziği gibi iz bırakır. Bırakmalıdır. Yani şöyle, bir neşterle vücuda yazılmış bir yazı düşünün. O yazıyı kimse söküp alamaz. O hep oradadır. Tıpkı bunun gibi olmalı diyor Kur'an'ın insandaki tesiri, etkisi. Kur'an insanın akleden kalbinde bir neşterle yazılmış, deriye bir neşterle yazılmış bir yazı gibi insanın akleden kalbinde ayetlerin hasılatı kalmalı. Orada iz olmalı, artık kaybolmamalı, silinmemeli, kurşun kalemle yazılmış bir yazı gibi değil. Tıpkı murçla taşa kazılmış, hak edilmiş bir yazı gibi olmalı. Onun için sorumluluk da belki buradan geliyor. Sıkışan göğsünün açılmaya ihtiyacı vardır sevgili Resulümüzün. Sıkışmış mıydı? Çok sıkışmıştı. Açılmaya ihtiyacı var. Göğsünüzün en daraldığı, en sıkıştığı zamanları lütfen aklınıza getirir misiniz? Ömrünüzün içinde göğsünüz kalbinizi öyle sıktı, öyle sıktı, öyle sıktı ki olanca genişliğine rağmen yeryüzü size dar geldi. O anda kaburgalarınızın çatırdısını hissedecek hale geldiniz ve o anda sanki kalbiniz yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Öyle bir anınız varsa onu aklına getirin. Benim bayağı var, hayli var. İçinizde olmayanlar da olabilir. Olmayanlar üzülsün mü? Vallahi üzülsün. Niye? Hiçbir şey yaşamamışsın sen dostum. Sen yaşamamışsın. Sen bir şey görmemişsin. Eğer hayatında kalbini fırlayacakmış gibi eden anlar yaşamadınsa sen acı çekmemişsin dostum. Acı çekmeyen adam adam olamıyor. Onun için Allah'tan biraz acı iste. Acı iste, korkma. İste. Ya Rabbi de yükümü artır. Gücünü artırır, korkma. Ya Rabbi gücümü artır de. Korkma. Neden artırır, nasıl artırır? Geleceğiz. İnne ma'al usri yusra. Geleceğiz. Onun için acı çeken insanlar bilgelik kazanırlar. Dünyanın tüm sevinçlerini toplasanız, onun vermediğini bir tane acı verir. O nedenle acılarınızın alnından öpün. Acılarınıza sahip çıkın. Acılarınıza saygı duyun. Acılarınıza hürmet gösterin. Onlar çok değerlidirler. Onların kıymetini bilin. Belini ikiye büken yüke destek olmaya ihtiyacı vardır. Çünkü beli iki büklüm olmuştu. O yük ki insan sırtına fiziki ve fiili bir yük alır. 50 kilodur, 100 kilodur. Yani bu Çanakkale'nin ünlü onbaşısının sırtına topu yüklemesi gibi Seyit Onbaşı'nın bir şey de olabilir. Ama bence Seyit Onbaşı'nın sırtına yüklediği top ağır değildi. Seyit Onbaşı'nın sırtına yüklediği sorumluluk ağırdı. O top ondan hafif olduğu için taşıyabildi. Bence sorumluluğu taşıdığı için topu taşıyabildi. Topu sürebildi namluya. O önemli. Sorumluluk gücünüzü artırır. Sorumluluğu ne kadar hissederseniz ağırlık kaldırma kapasiteniz o kadar artar. Onun için ağırlık kaldırma kapasitenizi halter çalışarak artırırsınız. Ama ya sorumluluğunuzu nasıl artırırsınız? İşte vahiy onun içindir. Sorumluluğunu sana hatırlatmak içindir. Belini ikiye bükmüştü Allah Resulü'nün ve desteğe ihtiyacı vardı. Haysiyet celladlarına karşı onurunun korunmasına ihtiyacı vardı. Var mıydı? Vardı. Önce yok sayacaksın. Suskunluğa mahkum edeceksin. Yani medeni cenazeye çevireceksin. Böyle istediler Mekkeliler. Mekke'nin kendilerini İbrahim'in dininden zanneden, biz İbrahim'in çocuklarıyız, torunlarıyız diye afra tafra yapan ama putlarını da alıp Kabe'ye gelen çocukları öyle yaptılar. Önce suskunluğa mahkum ettiler. O sökmedi. Sonra ne yaptılar? Sonra alay ettiler. Dalga geçtiler. O da sökmedi. O da vazgeçirmedi. Abdullah oğlu Muhammed'i Resulullah Muhammed olmaktan o da vazgeçirmedi. Üçüncüsü ne yaptılar? Sonra başladılar saldırıya, küfre, iftiraya. İftira ettiler. Saldırdılar. Mecnun dediler. Meczup dediler. Ve neler dediler. Sapık dediler. Atalarımızın dininden döndü dediler. Ondan sonra ne yaptılar? Beşincisi, bizzat varlığına saldırdılar. Varlığını yok etmek için saldırdılar. Suikaste kadar vardırdılar işi. Gördüğünüz gibi durmadılar. Hep saldırdılar. Ama onun haysiyet celatlarına karşı onurunu korumaya ihtiyaç vardı. Allah bu garantiyi verdi ona. Onurunu koruyacağız. Şimdi şöyle bir enstantane açın lütfen. Mekke'deyiz. Mekke'nin ilk 5 yılından birindeyiz. 3. yıl diyelim. Böyle yaklaşık. İşte bu ayetlerin indiği dönemin hemen arkası. Yani Necm suresinin önü. Bu arada bir yer. Allah Resulü Mekke'de korkunç bir tazyik altında. Evlerin önünden gidiyor, pencereyi açıyor, evin kadını, evin erkeği ona laf atıyor. Hakaret ediyor, küfrediyor. Biraz ileride çocuklar yolunu kesiyor, taşlıyor. Biraz ileride evin camının altından geçerken ikinci kattan biri tükürüyor. Şimdi hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Ben Kur'an ehli olduktan sonra bu memleketin hakarete, iftiraya ve algı operasyonuna uğrama şampiyonu oldum, biliyor musunuz? Şampiyonluğum var. Hakaret, iftira ve algı operasyonuna uğrama şampiyonluğu. Fakat vallahi bu bana hakaret eden, küfreden, 55 yıl önce ölmüş anama dahi küfreden bu ahlaksız, haysiyetsiz, kalitesiz kütlenin, kanser uru gibi kütlenin içinden bir tanesi de benim yanıma gelip bunu yapma cesaretini gösteremedi. Hocam bunu söylemeseydin, söyledin şimdi gelen olur. Olmaz, olamaz. Hatta bunu yapıp da beni görünce elimi öpene çok rastladım. Öptürmüyorum da. Anlatabiliyor muyum? Biliyorum. Biliyorum kalitelerini. Biliyorum şecerelerini. Böyle yaparlar. Çünkü inanmıyor. Kendisi de inanmıyor. Kendisinin ne olduğunu biliyor. Bakmayın. İçine girdiği sürü bir yol göstermiş, hedef göstermiş. Hep beraber o hedefe saldırıyorlar. Allah Resulüne tükürüldü, taş atıldı, işkembe kondu. Namaz kılarken sırtına işkembe koymak nasıl bir şeydir? Hiç başınıza geldi mi? Hiç tasavvur edebilir misiniz? Siz namaz kılıyorsunuz toplumun içinde ve o toplumun saygın bir bireysiniz üstelik, sayılan, sevilen bir bireysiniz. Biri geliyor sırtınızda deve işkembesini. Ne demek bu biliyor musunuz? İşkembenin içinde ne olur dostlar? Deve tersini sırtınıza koyuyor. Nasıl bir şey bu? Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Bence birçoğu vazgeçerdi biliyor musunuz? Düşünün. Lütfen kendinizi koyun. Birçoğu vazgeçerdi. Tamam derdi. Ne uğruna bu? Ücret almıyorsunuz. Mahkum ve mecbur değilsiniz. Herhangi bir menfaatiniz yok. Peki niye daha sürdüreceksiniz bunu ki? İşte haysiyet cellatlarına karşı onurunun korunmasına bu yüzden ihtiyaç vardı. Allah o garantiyi verdi. Bu sureleri bu duygular içinde okuyun lütfen. Allah Nebi'ye salavatı değil salatı emrediyor. Hani öldü gitti. Hesap gününde hesaplaşacağız. Onun ne olduğunu, ne mal olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendisi çok daha iyi biliyor. Sizin hiç bilmediğiniz şeyleri de biliyorum onun hakkında. Yeri gelince, zamanı gelince elbette anlatırım. Ama Kur'an'da diyordu ki, Allah ona salavatı emrediyor. Salavatı emrediyor. Allah salavatı mı emrediyor? Allah'ın emirleri arasında salavat emri var mı? Salatı mı emrediyor? اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Allah ve melekleri Nebi'ye salat ederler. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Siz ey iman edenler, Allah ve meleklerin yaptığını siz de yapın. Sallu aleyh. Siz de salat edin. Ne demek? Bir şey yapacaksınız, o şeyde paydaşlarınız olacak. O paydaşlar Allah, melekler. Yani siz de yapacaksınız, Allah ve melekler de yapacak. Ama aynı şey olacak. Cümlenin gelişi, Arap dil felsefesi ve dilin yapısı, structure'ı, binası bunu gerektiriyor. Peki ne yapacaksınız? Allah şöyle mi yaptı? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tercüme de edelim. Ey Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat et mi dedi? Allah Allah'a ey Allah'ım der mi? Peygamberimize efendim der mi? Allah'ın efendisi olur mu? Böyle mi dedi? Yani salavat mı okudu? Peygamber'e salavat okuyun dedi. Öyle mi? Allah Efendimiz Muhammed'e salavat okuyun dedi ve kendisi de salavat okudu. Öyle mi? Böyle mi düşünüyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? İhtimal var mı? Peki böyle bir şey olamayacağına göre haşa, bunu söylemek Allah'ı inkar kadar garip olduğuna göre Allah ve melekleri ne yapmış olabilir? Peygamberi desteklemiş olabilir. Zaten salat destek demek. İnsanın şu ortasından geçen omurgaya Arap dilinde es-salvu denir. Yani insanı dik tutan ana omurga. Dolayısıyla salat da oradan gelir. İnsana omurga kazandıran eylemdir. Çünkü her tür destek de sizi dik tutar. Başkasını dik tutmak için yaptığınız her şey kendinizi dik tutmak için yaptığınız şeydir aslında. Başkasına desteğiniz. Yoksula, fakire, efendim yetime, öksüze yaptığınız her destek kendinize destektir aslında. Bir başkasına değil. İşte bu Ahzab 59, Duha ve Şerh'in yanına konulacak bir ayettir. Nebiye yapılan iftiraların ardından gelir. Çok ilginç. Ahzab suresinde sevgili Resulümüze yapılan iftiralar dile getirilir. O Zeynep'le ilgili olay da orada gelir. Niye gelir? Onun üzerinden iftira üretiliyor çünkü. Onun için arkasından bu ayet gelir. 56. ayet. Allah ve melekleri Nebi'ye salavat çekmez. Eline tesbih alacak. Allahümme salli ala. Böyle böyle mi olacak? Salavat mı getirecek Rabbimiz, melekler? Salat eder ve bir emir. Siz ey iman eden kimseler, siz de salat edin, destekleyin. Ve bir nehi, ayetin sonu. Vesellimu teslima. Bu da yanlış anlaşılan bir ifade. Bu surede Allah Resulüne iftiralar sıralanıp arkasından bu ayet geliyor. Bağlamda şöyle bir düşündüğünüzde kesin ne demek istediği anlaşılıyor. Ona selam edin. Biz selam etsek ne olur? O öldü. Evet. Ölümlü bir kuldu ve Allah katını aldı. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler diyen ayet ortada. Öldü yani. Onun hala yaşadığını söyleyenler aslında başka bir dinin propagandasını yapan kriptolar. Onun için o öldü. Peki ne demiş olabilir? Vesellimu teslima, ölüye selam. Yani tamam uydurdular kabre mabre de yok. Onu uydurdular. Niye uydurdular? İşte bunu öyle anlamayı meşrulaştırmak için. Asıl bunu doğru anlamanın üstünü küfrettiler, örttüler. Vesellimu teslima neydi biliyor musunuz? Onu her türlü şaibeden selamette tutun. Onu her türlü şaibeden uzak tutun. Ona şaibe bulaştırmayın. Nasıl şaibe bulaştırılır? Bugün mesela Allah Resulüne bulaştırılan en büyük şaibe nedir? Kale Resulullah diye üfürmeye başlayıp da Allah Resulü söylemiş gibi ondan 200 sene, 250 sene, 300 sene sonra uydurulmuş lafları onun ağzına koymak, ona şaibe bulaştırmaktır. Onun için bunda çok dikkatli olmak lazım. Allah Resulüne bir sözü nispet ederken 50 kere düşünmek ve dikkatli olmak, bu ayetin nehyettiği bir haramı yapıyor olabilir misiniz acaba diye aklınıza gelmeli. Tabii örtülü olarak nehyettiği. Elem neşrah leke sadrak. İlk ayetimize geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. göğsünü genişletmedik mi diye mana vereceğiz, yoksa açık kalp ameliyatı yapmadık mı diye mi mana vereceğiz? Nasıl mana vereceğiz? Mesele bu. Din nasıl uydurulur ya da şakkı sadr miti? Şakkı sadr, göğsün yarılması demektir. Elem neşrah leke'nin anlamına dair göğsünü genişlettik mi, kalbini yardık mı? Ne diyor burada? Men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim gadabun min Allah. Kim göğsünü küfre açarsa Allah'tan bir gazap üzerindedir. Diyor Nahl 106. Yeşrah sadrahu lil İslam. Onun göğsünü İslam'a açar diyor. Men şerahallahu sadrahu lil İslam. Kim göğsünü İslam'a açarsa diyor Zümer 22. Peki göğsü açıp içine İslam yüklü çip yerleştirmekten mi söz ediyor? Ciddiyim. Şaka yapmıyorum. Yani şöyle bir şey düşünün. Göğsünü bir ameliyatla, cerrahi bir operasyonla açıyor. İçine bir çip yerleştiriyor. İçinde İslam olan bir çip. O çipi yerleştirdi mi içi temizleniyor. Hani kalbim temiz var ya, kalbim temizciler var ya. İçini böyle alıyor, temizliyor, içine bir çip yerleştiriyor. Ben çipliyim arkadaş. Niye? Garanti belgem burada. Çipte. Onun için ben o çipi göstereceğim yarın, büyük günde, hesap gününde. Çipim burada diyeceğim. Bakın, beni bırakın, geçeceğim. Ne hesabı ya? Ne hesabı? Biz çipliyiz arkadaş. Yani kudretten çipliyiz biz. Onun için böyle bir şey. Bu mu yani? İçine İslam yüklü bir çip yerleştirmekten mi söz ediyor Rabbimiz? Göğsünü İslam için açmaktan bahsettiği ayetlerde. Göğüs, sadr ve sudur hiç organ anlamına gelmez Kur'an'da. Hiçbir geçtiği yerde, birçok yerde geçer. Hiçbiri de organ, yani şu bölge anlamına gelmez. Rabbi şrahli sadri. Hazreti Musa'nın duası. Hatırlarsınız hepiniz. Taha 25. Ne diyor Hazreti Musa? Rabbim göğsüme genişlik ver. Hayır. Buna göre öyle demiyor. Buna göre şöyle. Rabbim bana bir göğüs ameliyatı yaptır. Veya yap. Gönder meleklerini. Bana bir göğüs ameliyatı, kalp, açık kalp ameliyatı yap mı diyor. Bunu demediğine göre, peki onu öyle anladınız ey klasik müfessirler. Niye bunu böyle anladınız? Buna da o manayı vereydiniz. Hazreti Musa'nın nesi eksik? Onu da açık kalp ameliyatına alaydınız ya. Allah'ımız niye Allah Resulüne yaptığını bir başka Resulü olan Musa'ya yapmasın? Değil işte. Musa Nebi Rabbinden açık kalp ameliyatı istemedi dostlar. Ne zaman oldu? Yani bu mit ne zaman oldu? Soruyoruz. Kitaplara soruyoruz, kaynaklara. Risaletten önce diyen var. 3-4 yaşında bir sabi iken oldu diyor Müslim. İbni İshak Taberi. Hem tefsir kaynakları var, hem siyer kaynağı var, hem de hadis kaynağı var. 3 ayrı tür kaynak. 10 yaşında bir çocukken oldu diyor bir başka kaynak, İbni Kesir. Risaletten sonra diyenler var. İlk vahyi almadan hemen önce oldu ve hemen ardından da vahiy geldi. Tayalisi diyor bunu. Uydurma Miraç mitinden hemen önce oldu diyen var. Enes bin Malik'ten Bukhari, Müslim naklediyor. Yani Müslim yukarıdakini de naklediyor, bunu da naklediyor. Hangisi doğru diye sormak hakkımız ama bu zatlara soru soramazsınız. Müslim bir hadis derleyicisidir benim nazarımda. Ama bunlara göre bir puttur, dokunamazsınız. Bukhari benim nazarımda bir hadis derleyicisidir. Ama bunların Bukhari diye bir putu var, dokunamazsınız. Dokunan yanar. Bukhari çökerse İslam çöker. Öyle diyor. Onun için bu anlamda sormazlar, soramazlar. Hangisi doğru? Bir diyorsun ki 3-4 yaşında oldu, bir de diyorsun ki vahiy geldikten sonra oldu. Miraç'tan hemen önce oldu. Nasıl? Hangisi doğru? Yani 3-4 yaşı ile Miraç arasındaki Miraç, iddia ettikleri Miraç, nübüvvetin 12. 11. yılına tekabül ediyor. Nübüvvetten 11 yıl alın. Nübüvvetten öncesinden de 37 yıl alın. Üstüne ekleyin 48 yıl. Arada 48 yıl var. Nasıl telif edelim? Ya sayı saymayı bilmiyorsun ya hiç sopa yememişsin diyor ya. Onun gibi bir şey. Nasıl oldu? Oyun oynarken beyaz elbiseli iki adam geldi. Adamların elinde içi kar dolu altın tas vardı. Göğsünü yardı, kalbini çıkardı. Göğsünü yardı. Buna göre açık kalp ameliyatı ilk defa Kuzey Afrika Cumhuriyeti'nde Doktor Bernard tarafından yapılmadı. Anlatabiliyor muyum? Gördüğünüz gibi açık kalp ameliyatı ilk defa Doktor Bernard'dan 1400 yıl önce burada yapıldı. Peki nasıl olmuş? Göğsünü yardı, kalbini çıkardı, yıkadı, temizledi. Temizlenen şey zifiri bir kan pıhtısıydı. İçindeki kin ve haset idi. Ebu Hureyre'den İbni Kesir tefsirinde bu var. Kin ve haset varmış. Aynen böyle. 4 yaşındaki çocuğun içinde kin ve haset. Nasıl buldunuz? Nasıl buldunuz? Kin ve haset, öyle mi? Veyahut da peygamberlikten sonra oldu diyenlere bakarsanız, peygamberlikten sonra kin ve haset, öyle mi? Ebu Hureyre peygamberimize iftira ediyor diyen bir uydurmuş dinci çıkmayacak mı? Çıkmayacak mı? Onu demezseniz, Ebu Hureyre'ye bunu atfeden bir yalancı var deyin bari. Bari bunu deyin. Onu da demeyecek misiniz? Evet, Allah Resulüne kinci ve hasetçi demekten utanmıyorsunuz ama Ebu Hureyre bu konuda Allah Resulüne bühtan etmiş mi sorusunu hiç sormuyorsunuz. Cebrail, bu şeytanın sendeki payı dedi. Devam ediyor, hikaye devam ediyor. Bu şeytanın sendeki payı. İyi mi? İfade aynen böyle. Bizatihi metinden çevirdim dostlar. Tavşanın suyunu getirmiyorum huzurunuza. Tavşanın bizzat kendisini getirdim. Bu şeytanın sendeki payı dedi Cebrail. Şeytanın bir payı var, Allah Resulü'nde de var o pay. Yani bir pay şeytandan içinde. O güne kadar şeytandan payla gezmiş. Şeytandan payla. Biz Duha suresini okurken وَوَجَدَكَ دَعَلَّنْ فَهَدَى'yı tercüme ediyoruz. Oradan bize saldırıyor. Ayete razı değil, Allah'a razı değil, Kur'an'a razı değil. Ama adam diyor ki şeytanın bir payı vardı Allah Resulü'nün içinde. Üstelik bu olayın hemen peygamberliğin 12. yılında yapıldığını söyleyenler var. Öyle düşünün. Peki şeytanın payıyla peygamber olmuş. Hakaret daha nasıl yapılabilir? Söyler misiniz? Sonra devam edelim. Beyaz kedinin yüzü gibi olan Sekine'yi getirip içine koydu. Uyduran Yahudiymiş. Yahudi kültürüyle büyümüş. Sekine Yahudilere ilişkin bir şey. Kur'an'da da onların hayatı anlatılırken geçiyor. Dolayısıyla onlarda zaten Sakina diye bir şey var. Yahudi ilahiyatında meşhurdur bu. Merhamet ve şefkati yerleştirdiler. Onu aldılar. Yani kin ve hasedi merhamet ve şefkati yerleştirdi. Bu şu anlama mı geliyor? Allah Resulü bu açık kalp ameliyatı olmadan evvel merhametsizdi, şefkatsizdi. Öyle mi? Bu anlama mı geliyor? Hangi tarafını düzelteyim ben bunun? Evet. Sonunda tekrar yerine koydular. İkisi birlikte göğsünü diktiler. Onu da unutmamışlar. Harika vermişsiniz ya. Bari şu açık kalp ameliyatını Müslüman hekimler icat edeydi. İlk yapan onlar olsaydı da ya bari yani bir işe yarasaydı değil mi? Uydurduğunuz mitoloji bir işe yarasaydı. Onu da beceremediniz. Yine bir ecnebi doktor ilk açık kalp ameliyatını yaptı. Onu da beceremediniz. Evet, peygamberlik mührünü de iki kürek arasına o sırada yerleştirdiler Taberi. Nasıl buldunuz? Aslında doğuştan değilmiş, sonradanmış. Çakmaymış yani. Sonradan yerleştirmişler peygamberlik mührünü. Düşünebiliyor musunuz? Yok öyle bir mühür tabii. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olursa zaten insanların seçimi olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu inkar eden doğrudan helak edilir zaten. Geçmiş kavimlerde olduğu gibi. Dolayısıyla isteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Ayeti de işe yaramaz. Nerede oldu sorusu da ilginç. Süt annesi Halime'nin Beni Sa'd yurdunda İbn-i İshak ve İbn-i Hişam öyle diyor. Mekke dağları arasında bir yerde, Taberi öyle diyor. Çölün içinde bir yerde İbn-i Kesir, bunlar tabii rivayet ediyorlar, naklediyorlar. Ama nihayetinde onun kitabında okuyoruz bunu. Hira mağarasında Tayalisi öyle diyor. Mescid-i Haram'da uyurken Bukhari ve Müslim öyle diyor. Evet. Nasıl buldunuz? Süt annesi Halime'nin yurdunda daha çocukken, 3-4 yaşındayken, Mekke dağları arasında yine o da çocukken, bir yerde, hangi yer? Çölün içinde bir yerde, yine bir yerde, hangi yer İbn-i Kesir? Hira mağarasında, bu durumda artık vahiy gelmek üzere veya geldi. Mescid-i Haram'da uyurken, bu zaten peygamberlik sonrası. Nerede? Bir rivayet ki, bir haber ki, şurada şimdi kaza oldu, bu kazada 50 kişi öldü diyor. Fakat altına da yazıyor ki, bu kaza Afyon'da oldu, bu kaza Isparta'da oldu, bu kaza Van'da oldu, bu kaza İstanbul'da oldu, bu kaza Ankara'da oldu. Nerede oldu? Siz bu habere inanır mısınız? Böyle bir haber yapan muhabiri gazete ne yapar? Ha şimdiki gazeteleri söylemiyorum. Gazeteler gazeteyken, televizyonlar televizyonken ne yaparlar? Anında evladım sen çekirdek sat, limon sat, başka bir iş yap ama bu işi sakın yapma. Sen bir daha bu işe el sürme derler değil mi? Ama inanmamız istiyorlar buyurun. Din bu. Bu din mi? Ben de uydurulmuş din deyince taşlamıyorum. Bunu hak ediyor muyum sizce? Zerdüştlükten çalınan mitolojiyi İslam'a kim, neden soktu? Bu mitolojinin aslı var dostlar. Kaynağını bulduk. Anlatabiliyor muyum? Buradan İsrafil Balcı'ya selam olsun. Evet. Zerdüşt'ün miracından bir sahne. Zerdüşt müritleriyle Horasan Belh'e gitti. Horasan'ın altını çiziyorum. Anadolu İslam'ı nereden gelmişti? Eyvallah, onun altını çizin. Onun altını çizin. Yani salatımız gitti yerine namaz geldi. Vuduumuz gitti yerine abdest geldi. Savmımız gitti yerine ruze, oruç geldi. Horasan'dan geldi çünkü. Yani doğrudan gelmedi, direkt gelmedi. Kaynağından almadık. Horasan'dan aldık biz. Onun için Horasan'ın inandığı gibi aldık. Horasan'ın bozduğu gibi aldık. Horasan'da içine ne katıldıysa katıldı. O katılanları da din diye aldık. Evet, Vait yağırmağını yürüyerek geçti ve Abitak suyunda halvete çekildi. Urdi Beheşt ayında miraca çıktı. Ahura Mazda huzuruna kabul etti. Zerdüştlüğün, ateşperestliğin tanrısına, baş tanrısına Ahura Mazda deniyor. Aslında Zerdüştlüğün iki tanrısı var. Daha sonradan olduğunu söyleyenler de var. Ahura Mazda Ehrimen. Ahura Mazda iyilik tanrısı, Ehrimen kötülük tanrısı. Biliyorsunuz Ehrimen daha sonra şeytan olacaktır. Yani şeytana tapma işi o dualist, ikici tanrı anlayışının bir boyutu. Kötülüğünden emin olmak için şeytana tap, iyiliğini celbetmek için Allah'a tap. Nasıl buldunuz? Şeytanı da memnun et, Allah'a da memnun et. Bu çok ilginç. Bu bir din değil. Ondan sonra birkaç din doğurdu. Ve bu Müslümanlığın içinden de bir din çıkardı. Yezidilik veya Ezidilik dedikleri. Yezidilik doğrudur aslında. Ve bendeniz çok olmadı. 1,5-2 ay önce Kuzey Irak'ta Yezidi papasını ziyaret ettim. Papasını. Hem Yezidilerin Mekke'sini ziyaret ettim. Laleş yerleşkesi. Mekke'sidir. Yezidiliğin kurucusu Adi bin Musafir orada yatıyor. Adi bin Musafir bir şeyh, sünni bir şeyh. Ehli sünnet vel cemaat diye de kitabı var. 11. yüzyılda yaşamış bir şeyh. Yani Abdülkadir Geylani ona atıflar yapmış. Böyle bir adamın daha torunundan itibaren şeytan kutsanmaya başlanıyor. Şeytan artık tapınılan bir varlık hale geliyor ve Melek-i Tavus adını alıyor. Hikaye uzun. Yezidilerin papasıyla kendi evinde mülakat yapmaya çalıştım. Bir sohbet yapmaya çalıştım. Onca oturmamıza ve onca konuşmamıza rağmen ağzından bir şey alamadım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla 82 yaşında olduğunu kendisi söyledi. Yani öyle basit bilgiler. Ama sordum, sordum, sordum ama sıfır cevap. Çünkü verecek cevabı yok. Söyleyecek bir şey yok. Çünkü ardında bir şey yok. Adi bin Musafir'in, böyle bir adamın nasıl devamı şeytana tapan bir dine dönüşür? Bu kendi bilecekleri bir iş. Şunu söyleyeyim, tüylerine halel gelemez. Canları masumdur. Onları öldürmekle bir Müslümanı öldürmek arasında hiçbir fark yoktur. Ne malına dokunulur, ne canına dokunulur, ne ırzına dokunulur. Bu uydurulmuş dinciliğin eli silahlı versiyonunun onlara yaptıklarını şiddetle kınıyorum, nefretle kınıyorum. Cinayettir. Bunu söylüyorum, kendisine de söyledim. Ama bunu söylemek, bunu takdir etmek, bunu bu hakkı yerine getirmek ayrı bir şey. Bu inancı İslam'a göre tahlil etmek ayrı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yok, bu inancın hak olduğunu falan göstermiyor bu. Onlar öyle tercih ediyorlar. Tercihlerinde hürdürler ve nihayetinde ben kimsenin Allah'ı haşa olmaya istekli değilim. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ben kimsenin ahireti hakkında da nihai sözü söyleme yetkisi olmadığını düşünüyorum Allah dışında. Onun için ama çok ilginç, İslam'dan koptu, bir din oldu. İslam'dan 6 tane parça koptu, din oldu. 6'sı da tasavvuf kopardı. 6'sını da tasavvuf İslam'dan koparıp din yaptı. 3'ü Sünnilikten koptu, 3'ü Şiilikten koptu. Sünnilikten kopanlardan biri bu, Yezidilik. Biri Sihlik, Hindistan'daki Sihler. Baba Nanak diye bir önderleri vardı. Hacca gitti bu adam ve şimdi İslam'ın düşmanıdırlar. Hem onlar kendilerini İslam saymazlar, hem Müslümanlar onları kendilerinden saymazlar. Yezidiler de öyle, hem onlar kendilerini Müslüman saymazlar, hem Müslümanlar kendilerini onlardan saymazlar. Üçüncüsü de Kadiyanilik. Ahmedi kolunu istisna tutuyorum. O ayrıldı. Ahmediye kolu, Lahor kolu yani. Ama Kadiyanilik, bu 6'sı da bir şeyhin eliyle koptu İslam'dan, din oldu. 6 şeyh de önce kendisine vahiy geldiğini iddia ettiler. Ondan sonra yürüdüler. Yürü kim tutar seni oldular ve 6 ayrı parça lokma kopardı İslam'dan. Şiilikten kopanları da sayayım ve devam edelim. Dürzilik Şii İslam'dan koptu. Babilik Şii İslam'dan koptu. Bahailik Şii İslam'dan koptu. Ve sırada bazılarını görüyorum. Yine tasavvuf eliyle İslam'dan kopmaya hazır iki fırka, iki din daha görüyorum. İsimlerini vermeyeyim. İsterseniz siz bulun. Olur mu? Siz düşünün, siz bulun. Müslüman olmayıp o tarikattan olan insanlara bakın. Ve İslam'dan kopacağını şimdiden söyleyebilirsiniz. Koptu, kopuyor. Kopmuş halini de gördüm çünkü. Evet. Durum bu. içine erimiş tunç döktüler ve yerine koydular. Cennet cehennemi gösterdi. Zerdüşt müritleriyle Horasan Belh'e gitti. Urdi Beheşt ayında Miraç'a çıktı. Ahura Mazda huzuruna kabul etti. Cennet cehennemi gösterdi. Feriştehler onun karnını yardılar. Dikkat buyurun. Göğsünü yarıyorlar. İçindekini çıkarıp temizlediler. Aynı görüyoruz. İçine erimiş tunç döktüler ve yerine koydular. Niye erimiş tunç? Anlamış değilim. Hikmetinden sual olunmuyor demek ki. Efendim, Gatalar, Avesta'dan manzum parçalar, Ali Nihat Tarlan, İstanbul 1935, sayfa 12. Uydurulmuş dinciye birkaç uyarı. Bana Şii, İrancı diyen uydurulmuş dinci. Senin dinin ateşperest, kadim İran'ın dini. Bu zırvaya inanıyorsan, senin peygamberin Zerdüşt, kitabın da Avesta. Soru, seni şirk pisliğinden kurtarmak isteyenlere çok çemkirdin. Peki, seni bu pisliğin içine itenlere bir çift sözüm var mı? Var mı? Zerdüştü peygamber, ateşperestliği İslam, Avesta'yı hadis diye pazarlayanlara bir itirazım var mı? Kur'an'ı da bu hurafeye meze yapanlara hiç tepkin olmayacak mı? Bu taşı bu kuyuya atan hadisçilerin, İranlı mecusi dedelerin torunları olması tesadüf mü? Size kocaman bir soru. Komşu dinlerden kapılan bir virüs, mucize uydurma hastalığı. Kamus namustur dostlar. Cemil Meriç öyle der ki doğrudur. Bu ne demek? Kur'an'ın kamusu namusumuzdur. Kur'an'ın kamusu ne demektir? Kur'an'ın kavramları demektir. Kur'an İslam'ı nasıl tanımladı? İmanı nasıl tanımladı? Takvayı nasıl tanımladı? Kur'an kavramları nasıl tanımladıysa öyle kabul etmek bir müminin, bir Müslümanın bir numaralı görevidir. Kafanıza göre tanım getirdiğiniz kavram sizindir artık, Allah'ın değil, Kur'an'ın değil. Onun için yani ben Müslümanım demek yetmiyor. Müslüman olmayı nasıl tanımlıyorsunuz? Onu söyleyin. Yani ben iman ettim demek yetmiyor. İmanın içini neyle dolduruyorsunuz? Nasıl tanımlıyorsunuz? İmanınızı kim tanımladı sizin? İman tanımınızı bana söyleyin. İslam tanımınızı bana söyleyin. Takva tanımınızı bana söyleyin. Söyleyin ki kime göre müminsiniz, kime göre Müslümansınız, kime göre müttakisiniz onu söyleyin. Evet, mucize kavramı bir kavramdır. Kelime değil, terimdir. Israhtır. Mucize kavramı Müslüman kültürüne Allah Resulü döneminde girmedi. Allah Resulü'nün dilinde bu kelime yok. Kelime Arapça. Aciz kökünden türetilmiş. Aciz, aceze. Bu kökten kelimeler var Kur'an'da. Ama bu kavramı yok. Mucize kavramı hiç yok. Peki Kur'an'da yok. Allah Resulü döneminde girmedi. Halifeler döneminde girmedi. Emeviler döneminde girmedi. Abbasiler döneminde bile girmedi. Hicri 4. yüzyılda ilk defa bu kavramı görüyoruz. Çok ilginizi çekmiyor mu? İlk defa. Hadislerin anahtarını yapmış olan Konkordans'ta 9 hadis kitabının anahtarı El-Mu'cemül Müfehres Li-Elfazıl Hadis diye Arapçaya tercüme edildi. Leiden'da yapıldı. Hollanda Leiden'da bu anahtar. Büyük bir çalışma. Bir hadisin içindeki tüm kelimeleri alındı 9 kitabın içindeki. Oradan bakarak o kelimenin 9 kitapta hangi hadiste nerede kullanıldığını çıkarıyorsunuz. Müthiş bir çalışma. Ama bunu oryantalistler yapmış düşünebiliyor musunuz? Müslümanlar yapmamış. Hem de ne zaman yapmış biliyor musunuz? 130-140 yıl önce. Evet. Bu da ilginç değil mi? Emek vermişler yani adamlar. Ve hala biz onu kullanıyoruz. Elimizin altında yok çünkü. Bizim yok. Evet, yok bu kelime. Girmemiş. Peki nasıl olmuş? Kur'an'da ayet ayet var. Mucize yok. Ayet var, ayet var. Peki mucize kelimesiyle ifade edilen ne? Bir, olağanüstü. Değil mi? İki, insan gücünü aşan. İnsanın kudretini aşan, üç doğal olmayan. Peki ayet ve ayat olarak sıralananlar ne Kur'an'da? Güneş ayet, gece ayet, gündüz ayet, ay ayet, insan ayet, hayvan ayet, su ayet, toprak ayet. Yani her şey ayet. Kur'an'ın birimleri ayet, Musa'nın asası ayet. Evet. Dolayısıyla hepsi ayet. Gördüğünüz gibi eğer mucize hakkında, mucize kelimesinin içeriği hakkındaki üç maddeyi görebiliyor musunuz? Peki yere nasıl uygulayacaksınız? Yer olağan mı, olağanüstü mü? Yer doğal mı, doğaüstü mü? Eğer şunu diyeceksek, bütün varlık hepsi de mucizedir diyeceksek, bu mucize yoktur mantık mı? Yani eşittir. Anlatabiliyor muyum? Eş değerdedir mantıken. Her şey mucize demek, hiç mucize yoktur demektir. Eğer varlığı tüm ayet olarak göreceksek ki Kur'an'ına inanan bir mümin öyle görür, varlık tümüyle ayettir, ayattır. O zaman bu kavrama niye ihtiyaç duyuldu? Bu nevzuhur kavrama, bu bid'at kavrama. Çünkü Hristiyanlıktan bir zihniyet ithal ettiler. Hristiyanlarla karşılaştılar ve Hristiyan azizlerinin dal kavukluğuna, şarlatanlığına muhatap oldu Müslüman toplumlar. Bu adamlar aynı zamanda şarlatan. Özellikle uzak doğudan gelen Budist rahipler, Hindu rahipler de bu tip illüzyonistlik yapıyorlardı. İllüzyonlar yapıyorlardı gerçekten de. Adam bir fırın yaptırmış, aynen ev yıkıldığında bulunan manzara bu. Bu, hallacın evinden çıktığı söylenir bunu. Çok ilginç. Bir fırın yaptırmış, biliyorsunuz hallacın bir Hindistan macerası var. Hindistan'da Hindu hocaları var, Budist hocaları var. Yani bir fırın yaptırmış, misafirler gelince fırını açıyor, yiyeceğinizi görün de geçin diyorlar. Bakıyorlar, ateş, alev orada kızarıyor, bir kuzu dönüyor. Harika. Adamların ağzı sulanıyor, geçiyorlar, oturuyorlar. Otururken geliyor kuzu, yiyorlar, içiyorlar. Giderken diyor ki Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sırrahul Aziz, giderken kuzunuzu alın da götürün diyor. Aynı o şeyi açıyorlar. Allah Allah, canlı bir kuzu orada duruyor. Onu da alıyorlar. Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sırrahul Aziz'in hediyesi olarak alıp götürüyorlar. Ancak ev yıkıldığında dümen ortaya çıkıyor. Tandır bir düzenekle yapılmış, iki katlı. Birinci katında ateş tertibatı kurulmuş, ikinci katında canlı kuzu tertibatı. Anlatabiliyor muyum? Yani yersen ama yemez mi? Bugün yiyenler o gün yemez mi? Fakat ilginçtir, internet çıktı, farkında mısınız? Keramet bozuldu. Bir tane keramet gösteren kalmadı. Şarlatanların tümü gitti. En son keramet gösterenleri bizde post yürütüyordu, posttaki yürütüyordu biliyorsunuz. Efendim, yani davulcu muydu, kalkancı mıydı, kılıççı mıydı bir şeydi efendim. Ve o oldu. Ondan sonra, bilmiyorum hala bunları yiyenler var mı? Olabilir, olur. Bu toplumda olur, şart toplumunda olur. Ama gerçekten de böyle bir kavram niye ithal edilir? Mucize kavramının Müslüman kültürüne girişi ilginçtir. Çok uzun bir bahis, uzatmayacağım. Mucizenin Kur'an'ın ayet kavramını örten bir küfre dönüşmesini acayip ve garayip bir halde görüyoruz dostlar. Güvercin ve örümcek miti Yahudilerin Davud Nebi için uydurmasıydı. Nasıl geldi de hicrete adapte edildi? Çok ilginç. İki hurma ağacını birleştirip ayırması Allah Resulü'nün Hristiyan azizlerinden intihaldir, çalıntıdır. Ayı ikiye bölmesi sünnetullah'a küfürdür. Ensesinde iğne deliği kadar çift göz olması şifada var. İnanmayan açsın baksın. Bölüm bile var, bölüm başlığı. Ensesinde iğne deliği kadar iki göz vardı diyor, oradan görürdü diyor. Yani Allah Resulü demiş ki namazların saflarını düzgün tutun, ben arkamı da görüyorum. Buradan bu çıkar mı? Çıkarmış. Nasıl görüyordu sorusunu sormuşlar. Ensesinde iğne deliği kadar bir çift göz vardı. Sonucuna gelmişler. Bu yani. Bu mu? Bu kadar mı? Bu kadar. 30 erkeğin cinsel gücüne sahip olması. İntikam rivayetidir bu. Evet. Ne demek intikam rivayeti biliyor musunuz? Şöyle. Babasını, anasını savaşta öldürdüğünüz bir çocuğu esir aldınız. Veyahut da babasını öldürdünüz, anasıyla çocuğunu esir aldınız. Ve çocuk sizde büyüdü. Ama olanları unutmadı. Anasının, babasının, amcasının, dayılarının, katillerinin içinde büyüdü. Onların dinini benimsermiş gibi yaptı. Ama onlardan intikam alacak da gücü yok. Nasıl intikam alır? Bu intikam rivayetidir işte. Evet, böyle intikam alır. Yani içinde bulunduğu toplumun peygamberine küfreder aslında. Ama gerçekte küfretse canı gidecek. Bunu yiyemez gözü ama öyle bir şey uydurur, övüyormuş gibi yapar ki böyle intikam alır. Büyük abdestini toprağın yutması, bu da intikam rivayeti olsa gerek. Ayete meydan okuyor. Yani قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Ben de sizin gibi bir beşerim. Eti yenilmiş koyunu diriltmesi, İsa Nebi'ye nazire oradan çalındı. Dilsizleri ve amaları iyi etmesi, İsa Nebi'ye nazire. Kütüğün ağlaması, öküzün konuşması, kütüklük ve öküzlük. Evet, kusura bakmıyorsunuz değil mi? Kusura bakmıyorsunuz, ancak bu kadar kibar olabiliyorum. Ne yapayım? Ancak bu kadar yapabiliyorum, ancak bu kadar oluyor. Evet, bakın, köpek kafalı Hristiyan evliyası Aziz Kristofor, kıtmir güzellemesi ve müridi müritleştirme süreci biraz da buradan başlıyor. Köpek kafalı Aziz'e tapan Hristiyanlar varsa, bizimkiler de köpeği olun, şeyhin köpeği olmalıyız, Gavs'ın hepimiz köpeği olmalıyız, Gavs'ın çocuklarının köpeği olmalıyız hikayesine geliyoruz oradan. Ucube Tanrı, fil kafalı Ganesha. Görüyorsunuz değil mi? Aslında bu tanrılar, şu anda Hinduizm'de inanılan bu tanrılar, ben yerinde gittim gördüm. Nedir biliyor musunuz? Bazıları dört kollu, bu da dört kollu, farkında mısınız? Aslında ucube. Ucube doğmuş insanlara, mesela Siyam ikizi gibi. O zaman anlaşılmıyor tabii. Bunun sebepleri de anlaşılmıyor. Yani nasıl bir genetik bozukluk, anomali var da böyle oluyor? Veyahut da nasıl bir süreçten geçiyor da böyle oluyor? Anlama yok, soru sorma yok o günün dünyasında. Ancak sıra dışı doğum olduğu zaman bakıyorlar dört tane kolu var. Tamam bu tanrı diyorlar. Tamam bu tanrı. Dört tane kolu varsa bu tanrı. Dört tane bacağı varsa bu tanrı. Ama şunu demiyorlar. Ya ucube doğdu. Anlatabiliyor muyum? Bu efendim bir anomalidir. Dolayısıyla bu aslında tanrı manrı olmaz demiyorlar. Dolayısıyla böyle bir şey. Maymun tanrı Hanuman. Ben de acayip acayip bakıyorum ucubeye. Bu Yeni Delhi'de. Gördüğünüz gibi. Yine tesettüre sokmuşlar sağ olsunlar. Önce açıkmış bu. Efendim, hiç olmazsa bir iç çamaşırı giydirme nezaketinde bulunmuşlar artık. Evet, bu da böyle. Hakka destek, hakkı haykırana destektir. Elem neşrah leke sadrak. Ve veda'na anke vizrak. Ellezî engada zahrak ve rafa'na leke zikrak. Hakka destek, hakkı haykırana destektir. Göğsünü genişletmedik mi? Sırtını ikiye büken, belini ikiye büken yükünü sırtından almadık mı? Ve adını yüceltmedik mi? Namını, şanını yüceltmedik mi? Resulün göğsü nasıl genişletilmiş olabilir dostlar? Bu soru önemli. Belini ikiye büken yük nasıl hafifletilmiş olabilir? Bu soruları umarım siz de soruyorsunuzdur. Bir, teselli ve motive edici ayetlerle göğsü genişletildi, yükü hafifletildi. Duha ve Şerh sureleri, şu anda okuduğumuz İnşirah suresi, onun göğsünü genişletmek ve yükünü sırtından almak için, hafifletmek için ayetlerle yapılmış ilahi bir yardımdır dostlar. 2. Aile içinden destekler. Hatice'nin,

Verir de alır da, yükselir de alçalır da, yoksullaşır da varsınlaşır da. Ama hiçbir durum senin Rabbinle olan konumunu değiştirmesin. Rağbetin Rabbine olsun. Soru, cennette mükemmel refah vaat ediliyor. İnsanın canı boşluktan sıkılmaz mı? Bu da sorudur işte. Cevabı Yasin 55. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihû. O gün cennet ashabı sevdikleri, hoşlandıkları bir meşgale içinde olacaklar. Yani boşluktan cennette canımız sıkılır diyenler, korkmayın, canınız sıkılmayacak. Ama canınızın istediği işi, canınızın istediği yerde, canınızın istediği kadar yapacaksınız, diyor. Dolayısıyla bu ayetle orada da bir bakışımlılık çıkıyor. Bana neye rağbet ettiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Rağbetin Rabbe olması ne demektir? El alem ne der diye Allah'ın belası bir putunun olmaması demektir dostlar. Allah ne der? Yeter. Kınayıcının kınamasından korkmadan hakkı haykırmak demektir. Ve ila rabbike fergab. Rağbetin Rabbe olması. Üç kuruşluk makam mevki dünyalık için ruhunu şeytana satmamak demek dostlar. Nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilmemektir dostlar. Bu demektir. Evet, şükürler olsun ki tam saatinde bitirebildim. Evet, kendimi kutlarım. Öbür zamanlar kötü hissediyorum. Sizin hakkınızı çalmış gibi hissediyorum. Haklarınızı helal edin lütfen. Ekler. Haftanın trolü. Bundan sonra böyle bir başlık koyacağım. Bundan sonra diyorum ama bu son ders. Bir dersimiz daha var Ramazan içinde inşallah. Son ders o. Ama ders olarak işlediğim son ders bu. Gelecek ders arka kapak yapacağım. Kapatıyoruz ya ilk cildi. Bitiriyoruz ya arka kapak olacak. İnşallah gelecek derste rahat rahat dinleyeceksiniz. Daha az kafanızı yoracağım. Daha fazla İnşallah neşelendireceğim sesi ama daha fazla da düşündüreceğim. Önümüzdeki ders bu dönemin son dersi olacak. 17. dersimizle nokta koyacağız. Allah nasip eder, ömrümüz olur, nefesimiz yeterse önümüzdeki sezon gürül gürül, gümbür gümbür kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta daha müjdelerim var, bugün vermeyeyim. Yaz boyu bu müjdelerin neler olabileceğini düşünün, biraz merak edin. Ha, arkası yarına benzedi bu. Anneler günü bugün öyle mi? Anneler gününün tüm anneler için mübarek olmasını niyaz ediyorum. Anneler günlerini tebrik ediyorum. Babalar gününe denk gelse de bir de kendimi tebrik etsem. Ama ben de anneyim biliyor musunuz? Anneler, güzel anneler, mübarek anneler, evlatlar dünyaya getiriyorlar. Tüm erkekler bir anneden doğuyorlar. Hepsi ama hepsi. Ben de anneyim dedim. Hocam sen kimi doğurdun derseniz eğer. Ben cisim doğurmadım. Ama elhamdülillah bendeniz birçok insanda bir farkındalık doğurduğumu düşünüyorum. İnşallah. Rabbim beni de annelerin arasına yazar mı acaba? Haftanın trolü. Bu başlığı yeni açtım. Bundan sonra açacağım. Şöyle yazmış bana, iki kelamda Siyonizm için, İsrail için konuş. Üsluba bak, emrediyor beyefendi. Yaşı kaç, nedir, erkek midir, kadın mıdır? Sosyal medyada hiçbiri belli değil bunların. Var mıdır, yok mudur o da belli değil. Neyse, ciddiye aldık. Eleştir, hakaret et, ne günahı varsa bunu yapmanın ben üstlenirim. Günahı vebali benim boynuma olsun. Bir fetva da cihad için ver. Küçücük bebekleri, hamile kadınları öldürüyorlar Gazze'de. Bunu demiş klavye mücahidi. Klavye mücahidi böyle ediyor, cihad yapıyor oturduğu yerden. Cihadının tek şeyi bu, bu. Parmak. Parmakları sallıyor, cihad oluyor bu. Klavye mücahidi. Aslanım, koçum veya kızım. Biraz yavaş olun, insan olun. Bilmediğinizi fark edin. Karşınızdaki insanı tanımadığınızı düşünün. Biraz edepli olun, terbiyeli olun, insan olun. Benim ömrüm bu uğurda geçti. Benim ömrüm mazlum ve mağdurlara yardım etmekle, onları desteklemekle, onları desteklediğim için mağdur edilmekle, bedel ödedilmekle geçti benim ömrüm. Bak, bu. Gazze'li ailem benim. Ve bu fotoğraf Gazze'den. Gazze'li kardeş ailem benim. Bu ailenin babası bir bombanın altında can veren bir babaydı. Ve bu da benim ailem. Orada 9 tane manevi evladım vardı. Evet. Bu hangi gün biliyor musunuz? Hani Gazze 21 gün bombalanmıştı ya gece gündüz. İşte o bombalar yağarken akşama doğru Refah sınır kapısı bu. Ve burada arabaya ilaç yüklüyoruz. Orada. Ve bu da Gazze Meydanı. Gazze Meydanı'nda Gazzelilere konuşma yapıyorum. Onun için lütfen ey troller, ey çomarlar, ey hakiyetsizler, siz yapmadınız diye hiç kimse yapmadı değil. Onun için bilmeden konuşmayın. Ne olur? Biraz haddinizi bilin. Aynı çağda yaşamaktan onur duyduğum insanlardan bir tanesi Ahmet Şahrur. Suriyeli bir mühendistir aslında. Bir Kur'an alimidir. Evet, İslamul Kur'anil Kerim. Kerim Kur'an'ın İslam'ı başlığında bir program. Evet. Yumkin fasluddin anis sulta. Lakin la yumkin fasluhu an el müştema. Dinin sultadan, iktidardan ayrılması mümkündür. Fakat dinin toplumdan ayrılması mümkün değildir. Din mutlaka bir toplum ister diyor. Ve bu zatın gerçekten de okunmasını tavsiye ettiğim muhteşem eserleri var. Ve o eserleri tavsiye ediyorum size. Özellikle bir tanesini getirdim buraya. Evet. El-Kitab vel-Kur'an. Tabii okuyun diyeceğim. Bir de içinden aldım. Kusura bakmayın. Yani bu övünmek, enaniyet, kibir için falan değil. Bir kitap nasıl okunur? Onun için 820 sayfa bu eser. 820 sayfasında böyle okudum. Kenarına yazdığım notlardan bir kitap çıkar, en az bir kitap. Anlatabiliyor muyum? Eser böyle okunur. Okuduğunuz eserleri lütfen böyle okuyun. Yani o eseri tüketmeyin, üretin. Kenarında boş yer kalmasın, israf olmasın, buraları yeşillik olsun diye yapmıyorlar. Bu boşlukları var ya, siz doldurasınız diye yapıyorlar. Onun için bakınız, kitabın sonuna, son sayfasına, 820. sayfasına da ne yazmışım? 29 Zilkade 1426, 31 Aralık 2005'te bitirmişim bu kitabı. Orada bir şey yazıyor. Okuyan var mı onu? Mülahhas, özetlenmiş demektir. Bu kitabı bilgisayarıma, data bankıma özetlemişim 800 sayfa. Bilmem anlatabiliyor muyum? Efendim, bir eserin en güzel hakkı eser yazanlar bilir. Daha mektup yazmamış, daha bir sayfa makale karalamamış insanların koca koca içinde tez olan eleştirel eserler yazan insanları bir çırpıda çöpe atması nasıl bir hakiyetsizliktir takdirini size bırakıyorum. Uydurulmuş din, Yasin okuyan mezar taşı. Nasıl buldunuz? Yasin okuyor. Hatta yanında yedekleri de var. O Yasin okuyor, sizi bir şeyden kurtarıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir çip koyuyor içine, Yasin okuyor, siz cennetlik oluyorsunuz. Çip bir cennete girse siz mi acaba? Kim? Veya çipi yapan mı acaba? Çipi yapan cennete girecekse gayrimüslim cennete girecek. Ne olacak? Çünkü biz çip de icat etmedik yani. Dolayısıyla diri olanları uyarsın diye indirilen Kur'an, Yasin 70, nasıl ölüler kitabı haline getirilir görüyorsunuz. Ne olursunuz? Vasiyet edin. Babanızın, annenizin vefat ettiğinde mezar taşı siparişi verecekseniz Yasin suresinin 70. ayetini mezar taşına yazdırın. Bakın size buradan vasiyetim olsun. Mezar taşına Yasin 70'i yazdırın. Eyvallah. Bakınız. Ah, uydurulmuş din. Nasıl bir şeydir? Okuyabiliyor musunuz? Arkaya efekti, ses efektini koymuşlar. Böyle yani kıldı tüydü gidiyor efendim. Dinleri yalan, imanları iftira olunca bu oluyor. Evet, buyurun. Bilmem ne efendinin kabrinin örtüsünü getirmişler, ona tapacaksınız efendim. Tapacağınız şeyler gösteriliyor burada. Nelere perestiş gösterecek, nelere tapacaksınız? Evet, devam ediyoruz. Yani öyle bir yere geliyoruz ki orada söz bitiyor. Evet, kabir örtüsü peygamberimizin. Tabii yalan, hepsi de yalan, onu da söyleyeyim efendim. Evet, yıkandığı suyu nerede buldunuz? Kim kaybetti de siz buldunuz? Evet, kuyuya tükürdüğü diyor. Hazreti Üzeyir, evet, bunu geçmemeliyim. Bu çok önemli. İş Üzeyir'in merkebinin yediği arpaya gelince söz bitiyor. Üzeyir'in merkebinin yediği arpa. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Ne olacak buradan? Ne çıkar buradan? Evet. Tavsiye görsel değerli dostlar. Kirazın Tadı. Bu filmi Ramazanlık olarak çok hoşunuza gidecek. Çok ders alacaksınız. Çok ibret alacaksınız. İntihar etmekte olan bir adamın, intihara karar veren bir adamın bir kirazın dalında bir kirazı görüp intihardan nasıl vazgeçtiğinin. Yani doğadaki ayetleri fark etmenin ne muhteşem bir şey olduğunu gösteren harika bir film. Tavsiye ederim. Benim kahramanlarım. Evet. Bakınız. 42 saniyelik bir görüntü. Adana'da olmuş bu olay. E tabii her zaman böyle hani künefeyi paylaşacak değilim. Bazen de böyle güzellikler var. Yanlışlıkla delikanlının, yavrunun tezgahını deviriyorlar, kırıyorlar. Ondan sonra getiriyorlar, kaldırıyorlar. Ve en sonu çok güzel bitiyor. Zaten olması gereken, aslında teşekkürü gerektiren bir şey yok. Yapılması gereken bu, olması gereken bu. Yani ya verdikleri zararı ödüyorlar. Ama ödeme şekilleri de fena değil, güzel. Evet, görüyorsunuz bir tesadduk olarak onu da yapmışlar. Efendim bugün bu kadar. Gönlünüze, akleden kalbinize afiyet olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyi Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.